मेरी पग मार दिया चना चुनिया तू हूं जान के रंगा लग पई मेरी पग मार दिया चना चुनिया तू हूं जान के नी हूं जान के रंगा लग पई तू हुण जान के रंगाउण लग पई हो जग कोल प्यार तेरा रखना लुका के वे बस मिल जाया कर सुपने जिया के वे कदो आउणियां वसल दियां घड़ियां खोरू झांजर भी पौण लग पई मैं तेरी पग नाल दियां चन्ना चुनियां तेरे करके रंगाउण लग पई मैं तेरी पग नाल दियां चन्ना चुनियां तेरे करके हाय वे तेरे करके रंगाउण लग पई